kong maalala. Mga araw na ika'y kasama, kung kailan inibig ka, saka ka naman nawala. At ayoko na umasa na ika'y magbabalik sa aking piling. Ang tamis ng kahapon, pilit ko na lilimuti. Nais makapit. Alam ko, di ka na magbabalik. At hindi na makikita ang umagang dati-rating kay ganda. At ang init ng pag-ibig ay hindi ko na muling madarama. At hindi na ako masa, ngunit hinahanap ka pa rin sinta. Ang tamis ng pagsasamay, ngayon ang alaala'y kay paisinta. Sa ating nag-iisa, lagi kita naalala. Kulimlim sa aking puso, sabay ng aking pagluha. Nais man makapili ko, di ka na magbabalik. At hindi na makikita ang magang dati-rating kay ganda. At ang init ng pag-ibig ay hindi ko na muling madarama. At hindi na ako masa, ngunit hinahanap ka pa rin sinta. Ang tamis ng pagsasamay, ngayon ang alaala'y kay paisinta. Tamis ng pagsasamay, ngayon ang alaala'y kay paisinta. At hindi na makikita ang magang dati-rating kay ganda. At ang init ng pag-ibig ay hindi ko na muling madarama. At hindi na ako masa, ngunit hinahanap ka pa rin sinta. Ang tamis ng sasama. Ngayon ang alaala'y kay pait.